श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक का विचार हम लोग कर रहे थे। भगवान आहार और यज्ञ के तीन प्रकार बता चुके हैं, सात्विक राजस तामस भेद से, और तप के तीन प्रकार बताने से पहले गुण निमित्तक तीन प्रकार बताने से पहले तप के निर्वर्तक शरीर वाणी और मन के त्रिविधता को लेकर के तीन प्रकार तप के बताए। शरीर प्रधान कर्त्रादि के द्वारा निर्वर्त्य तप को कहा जाता है कायिक तप। उस कायिक तप का स्वरूप बताया गया 14वें श्लोक में। कायिक स्वरूप को बताते हुए कहा कि देव पूजा, द्विज पूजा, गुरु पूजा, प्राज्ञ पूजा, शरीर प्रधान होने के कारण शारीर तप कहलाता है, और बाह्य जो शुद्धि है वह भी शरीर प्रधान होने के कारण शौच कहलाती है शारीर, और आर्जव ये भी शारीर तप अंतःपाती हैं, और ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा ये शारीर तप के प्रकार बताएं। वाचिक तप का प्रकार है प्रिय, सत्य और हितकर, जो उद्वेग न करने वाला वाक्य है उसका उच्चारण कहा जाता है वाचिक तप। और अधीत वेदों का अभ्यास शास्त्र विधि के अनुसार वह भी कहा जाता है वाचिक तप। स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते से बताया गया। और मानस तप को बताते हुए मूल में कहा गया कि मनः प्रसाद ये हैं मानसिक तप। मनः प्रसाद का अर्थ है मन को स्वच्छ बनाना, मन में अधिकतर अविवेकी के रहती है चिंता, इसलिए टीकाकार कहते हैं कि मन प्रसाद है नैश्चिंत्य, मन का चिंता रहित मन को रखना ये मानस तप कहलाता है। और सौम्यत्व सौमनस्य कहलाता है, और मौन है ये वाक का संयम, प्रसिद्ध मौन है, और वाक संयम का कारण है मन संयम, इसलिए मन संयम को कहा जाता है मनस कारण वाक संयम को कहा जाता है कार्य। और ये जो कार्य का कार्य में प्रसिद्ध मौन शब्द है वाक संयम में, उससे लेना उसका कारण रूप मनस संयम, और मनस संयम हो जाए तो वाक संयम जो मौन शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है वह सिद्ध होता ही है, इसलिए उसे मानस तप अंतपाती माना। और आत्म विनिग्रह है मन का निग्रह, मनोनिरोध। मौन भी है मन का संयम, और आत्म विनिग्रह का भी अर्थ कर दिया मन का निरोध यानी मनोनिग्रह। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, मौन में और आत्म विनिग्रह में? तो दोनों में अंतर इतना है कि वाणी संयम का हेतुभूत मन संयम संयम कहलाता है मौन शब्द से कहा जाता है, और बाकी सर्व इंद्रिय संयम हेतुभूत मन संयम सामान्य मन संयम वो है आत्मविनिग्रह। और भाव संशुद्धि है दूसरों के साथ व्यवहार करते समय दूसरों को हम अपने व्यवहार से ठगे न, यानी जैसा कहा जाता है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये मन में निश्चय रख करके दूसरों के साथ व्यवहार, ये भाव संशुद्धि कहलाता है, ये मानस तप है। मूल का अर्थ हम लोग कल देख चुके हैं, भाष्य को देखना है, 16वें श्लोक के भाष्य को देखा जाए। मनः प्रसादो यानी मनसः प्रशांति, मनः प्रसाद शब्द का अर्थ करते हैं, और यानी मानसिक शांति, और उसका भी अर्थ करते हैं स्वच्छता आपादनम। मनः प्रशांति का अर्थ है मन में स्वच्छता लाना, और स्वच्छता आपादन का भी अर्थ आनंद गिरी जी ने किया कि मन को निश्चिंत रखना, मनस नैश्चिंत्यम स्वच्छता आपादनम, ऐसा टीका में टीकाकार कहते हैं। इसलिए मन प्रसाद शब्द का अर्थ हुआ एक प्रकार से प्रत्येक परिस्थिति में निश्चिंतता, ये मानस तप कहलाता है। जो मानस तप करता है इस प्रकार का मन प्रसाद नामक, उसके सामने चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति आने पर भी जिसका जितना अधिक यह तप परिपक्व होगा उतना ही वह उन चिंताजनक परिस्थितियों में भी निश्चिंत रहेगा। परिस्थितियां तो प्रारब्ध के अनुसार आनी ही हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में निश्चिंत जो रहता है तो माना जाता है कि मन प्रसाद नामक मानस तप से वो संपन्न है, तपस्वी है। मन प्रसाद नामक वो तपस्या कर, उसकी परिपक्व हुई है, जिसकी जितनी परिपक्व होगी उतनी ही उसके जीवन में निश्चिंतता प्रतीत होती है, और नहीं है तो अभ्यास साधक के लिए अभ्यास और सिद्ध का यह स्वभाव हो जाता है। तो इस प्रकार मन प्रसाद शब्द का अर्थ हो गया स्वच्छता आपादनम भाष्य में, और स्वच्छता आपादनम का भी अर्थ हुआ निश्चिंतता। सौम्यत्वम ये मन के ही तप का एक अन्य प्रकार है। एक प्रकार का तप है निश्चिंत हमेशा रहना, दूसरा प्रकार है सौम्यत्व। सौम्यत्व का अर्थ करते हैं कि सौम्यत्वम यत सौ मनस्यम आहु। शिष्ट लोग जिसे सौमनस्य कहते हैं वही सौम्यत्व नामक मानस तप है। यत सौम्यत्वम आहु तत् यत सौमनस्यम आहु तत् सौम्यत्वम मानसम तपह उच्यते, ऐसा लगाना। शिष्ट लोग जिसे सौमनस्य कहते हैं वह मानस तप है। उस सौमनस्य का कार्य बताया जा रहा है, मुखादि प्रसाद कार्या, मुखादि प्रसाद का मतलब मुखादि की, अर्थात बाह्य शरीर जो शरीर है और मुख्य रूप से मन का प्रभाव होता है चेहरे पे, लोगों को भी चेहरा दिखता है और पूरा शरीर भी मन के स्थिति से, मन की जैसी अवस्था है उस अवस्था से प्रभावित रहता है। इसलिए मुखादि में आदि शब्द से बाकी अंग भी शरीर के ले लेना, ये मुखादि समस्त शरीरों के अंगों का जो प्रसाद है, प्रसादस्तु प्रसन्नता, हर्ष है, अनेक आह्लाद की स्थिति है शरीर में भी दिखती है। तो किसी किसी व्यक्ति के मुख को देखते ही, शरीर को देखते ही लगता है कि वह बड़ा आनंदित है। ये जो चेहरे पे अंतर आह्लाद का प्रभाव है, वो प्रभाव है उसका कार्य, उसे यहाँ पर कहा जा रहा है मुखादि प्रसाद। और वो मुखादि प्रसाद है कार्य जिसका, उसे कहा जाएगा मुखादि प्रसाद कार्या, यानी मुखादि प्रसाद रूपी फल वाली जो अंतकरण की एक वृत्ति विशेष है वह सौमनस्य है, उसे सौम्यत्व कहा जाता है। तो मुखादि प्रसाद कार्या अंतकरणस्य वृत्ति, ये सौमनस्य है, ये है सौम्यत्व नामक मानस तप। उसी वृत्ति को अधिक से अधिक अपने चित्त में बनाए रखने का अभ्यास कोई कर रहा है तो सौम्यत्व नामक मानस तप कर रहा है। जैसा जैसा ये अभ्यास परिपक्व होता है तो ये सौम्यत्व नामक मानस तप दृढ़ हो जाता है, और दृढ़ जितना होता जाएगा उतना उसके बाह्य अंगों में भी वह सौम्यत्व नामक तप का प्रभाव दिखेगा, प्रफुल्लित चेहरा रहेगा उसका। इस प्रकार ये मुखादि प्रसाद कार्या अंतकरणस्य वृत्ति सौम्यत्वम ये कहा गया, फिर सहज हो जाता। नहीं नहीं, वो स्वभाव हो जाएगा, परिपक्व तप हो गया। कोई भी साधन जब परिपक्व होता है तो स्वभाव में आ जाता है। हाँ, तभी तक प्रयत्न साध्य है जब तक स्वभाव नहीं बनता, फिर सहज हो जाता है, वो आदत बन जाती है। आदत को करना नहीं पड़ता, वो मजबूर होता है आदत के अधीन हो करके, वैसा ही हो जाता है उससे। वैसा नहीं करेगा तो बेचैन रहता है। स्वभाव जैसा प्रवृत्त करता है ऐसा प्रवृत्त नहीं होगा तो थोड़ा बेचैनी होती है। और ये अच्छा स्वभाव पूर्व जन्म की अच्छी साधनाएं हैं, तो बन जाता है व्यक्ति का, और नहीं है पहले जन्म की तो अभी अभ्यास करते करते स्वभाव बन जाता है। स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए ही पुरुषार्थ है, साधना है। साधक निश्चय से बुरे स्वभाव को परिवर्तित करके अच्छे स्वभाव को अर्जित कर सकता है। तो मौनम, मौनम का अर्थ करते हैं वाक संयम अपि मनस संयम पूर्वको भवति इति कार्येण कारणम उच्यते मनस संयमो मौनम इति। अतः मौन शब्द की प्रसिद्धि जिस वाक संयम रूप तप में है, वाणी के संयम को कहा जाता है मौन, इसलिए मौन शब्द की प्रसिद्धि उसमें है। तो मौन शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है वाक संयम, उसका कारण है मनः संयम। मन का संयम न हो तो वाणी का संयम नहीं हो पाता, इसलिए मनः संयम रूप जो कारण है उस कारण को वाक संयम को बताने वाले वाक संयम रूपी कार्य में प्रसिद्ध मौन शब्द से ग्रहण करना है मनः संयम रूप कारण को। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने लिखा कि वाक संयम अपि मनः संयम पूर्वको भवति इति कार्येण कारणम उच्यते मनः संयमो मौनम इति। मन का संयम इस श्लोकस्थ मौन शब्द का अर्थ है। आत्मविनिग्रह का अर्थ करते हैं आत्मविनिग्रहो यानी मनोनिरोध सर्वतः सामान्य रूपः। आत्मविनिग्रह यानी सर्वतः सामान्य रूपः मनोनिरोध आत्मविनिग्रह, ऐसा ये आत्मविनिग्रह का स्वरूप है कि मन का सब इंद्रिय प्रवृत्ति का प्रयोजक रूप जो व्यापार, उस व्यापार से उसे रहित रखना, यह सामान्य मनः संयम हुआ। सर्व इंद्रिय साधारण मनः संयम, ये आत्मविनिग्रह शब्द का अर्थ है। इसलिए ये मौन और आत्मविनिग्रह इन दोनों में अवांतर भेद भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि वाग विषयस्य एव मनसः संयमो मौनम इति विशेषः। आत्मविनिग्रह शब्द का तो अर्थ है सर्व इंद्रिय साधारण मनः संयम, समस्त इंद्रियों के संयम का हेतुभूत मनः संयम आत्मविनिग्रह है, और केवल वाक संयम का हेतुभूत मनः संयम वह मौन शब्द का अर्थ है। इसलिए वह मनः संयम विशेष का वाचक हुआ और आत्मविनिग्रह मनः संयम सामान्य का वाचक हुआ। इन दोनों मौन और आत्मविनिग्रह शब्द के अर्थ में सामान्य विशेष रूप अर्थ छिपा हुआ है। ये आत्मसंयम विशेष को, मनः संयम विशेष को बताता है मौन शब्द, और मनः संयम सामान्य को बताता है आत्मविनिग्रह शब्द। आगे हैं भाव संशुद्धि। तो भाव संशुद्धि शब्द का अर्थ करते हैं परैहि व्यवहार काले अमायावित्वम भाव संशुद्धि। परैहि सहार्थ में यानी दूसरों के साथ व्यवहार करते समय कपट रहित होकर के व्यवहार, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनः कहा जाता है ना, महात्मा और दुरात्मा का लक्षण करते हुए कहा गया जिसके मन यानी विचार और वचसी यानी उच्चार तथा आचार में समानता है, एक रूपता है, वो महात्मा। और विचार कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, दुरात्मा है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनः। तो यही अमायायित्व है, मायावित्व है, सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, तो माया भी है। और जो सोचता है वही बोलता है, जो बोलता है वही करता है, तो अमायावित्व है। ये है भाव संशुद्धि, ये मानस तप है। तो दूसरों के साथ व्यवहार करते समय जो कुटिलता आदि से रहित हो करके व्यवहार करना है, वो हुआ भाव संशुद्धि नामक मानस तप। इति एतत् तपो मानसम उच्यते। 17वें श्लोक का अवतरण है भाष्य में। यथोक्तम कायिकम वाचिकम मानसंच तपः तप्तम नरैः सत्वादि भेदेन कथम तो त्रिविधम भवति इति उच्यते। तो ये कहते हैं यथोक्तम कायिकम वाचिकम मानसंच तपः नरैः तप्तम सत्वादि भेदेन त्रिविधम कथम भवति इति उच्यते। तो मनुष्यों के द्वारा किया जाने वाला जो ये तप है, शारीर तप, देवद्विज गुरु प्राज्ञ इत्यादि से बताया गया, अनुद्वेग कर्म वाक्यम इत्यादि से बताया गया, वाचिक तप और मनप्रसाद सौम्यत्वम इत्यादि से बताया गया, जो मानस तप, ये तीनों प्रकार का तप सात्विक राजस तामस भेद से, फिर तीन तीन प्रकार का है, कायिक तप भी सात्विक राजस तामस भेद से तीन प्रकार का, वाचिक तप भी तीन प्रकार का, और मानस तप भी तीन प्रकार का, सत्वादि गुण भेद से तीन तीन प्रकार का जैसे होता है वैसा आगे बताया जा रहा है। हाँ, कैसे सिद्ध होता है वो प्रकार बताया जा रहा है, प्रश्न नहीं है, सीधा प्रकार का बोधक है, जिस प्रकार से होगा वह प्रकार बताया जा रहा है। तो कैसे होता है वो बताया जा रहा है, सत्वादि भेद से तीन प्रकार का कायिक तप कैसे है, सत्वादि भेद से वाचिक तप कैसे तीन प्रकार का है, और कैसे मानस तप सत्वादि भेद से तीन प्रकार का है, इसे बताते हैं आने वाले श्लोकों में भगवान, तीन श्लोकों में बताया जा रहा है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते। तो परया श्रद्धया यत् तपः तप्तम् अफलाकांक्षिभिर्युक्तै नरैः तत त्रिविधम्। तो वो जो तीनों प्रकार का जो तप है, कायिक वाचिक मानसिक, तत्त्रिविधम, इसमें यानी पूर्व में जो तीन प्रकार का तप बताया गया है उसका परामर्शक है तत्त्रिविधम में तत्शब्द। कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार का जो तप मनुष्य कर रहे हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, कोई कायिक तप कर रहा है, कोई मानसिक तप कर रहा है, कोई वाचिक तप कर रहा है, लेकिन तपस्वी मनुष्य के विशेषण है दो, इन दो ऐसे तीन विशेषण हैं या दो ही विशेषण मान सकते हैं, दो विशेषण हैं। वो दो विशेषण हैं कि अफलाकांक्षी भी ही और परया श्रद्धया युक्त ही। परया श्रद्धया का अन्वय युक्त के साथ करिए, तो ऐसे मनुष्यों के द्वारा किया जाने वाला कायिक वाचिक मानसिक तप सात्विक तप कहलाता है। तप से होने वाला जो लौकिक फल है उस फल को चाहने वाले को कहा जाता है फलाकांक्षी, और अफलाकांक्षी कहा जाता है किसी लौकिक फल की कामना से प्रेरित होकर के कायिक वाचिक मानसिक तप नहीं किया जा रहा है। देव पूजादि रूप कायिक तप भी कर रहा है लेकिन उससे आहिक पारलौकिक संसार अंतःपाती किसी फल की कामना रख करके नहीं। तो माना जाता है निष्काम मनुष्य के द्वारा ये कायिक वाचिक मानसिक तप हो रहा है, पूर्व में बताया गया। अफलाकांक्षी मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कायिक वाचिक मानसिक तप, और साथ में शास्त्र ने श्रद्धा का अर्थ होता है आस्तिक्य बुद्धि, तो आस्तिक्य बुद्धि वृत्ति रूप जो श्रद्धा है और उसके विशेषण के रूप में है परया, तो परया श्रद्धया, तो परा श्रद्धा से संपन्न परया श्रद्धया युक्त ही नरे, तो जो उत्कृष्ट श्रद्धा है वो सात्विक श्रद्धा है परा श्रद्धा। पहले श्रद्धा के भी तीन भेद बताए ना, सात्विक राजस्तामस, तो वो जो सात्विक श्रद्धा है उस सात्विक श्रद्धा से युक्त और फल की कामना से रहित मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले देव पूजादि रूप तीनों प्रकार के तप है कायिक वाचिक मानसिक, उन तपों को कहा जाता है सात्विक। सात्विकम परिचक्षते, वो सात्विक तप है, चाहे कायिक तप हो या वाचिक तप हो या मानस तप हो, इन दो विशेषणों से युक्त होकर के मनुष्य कर रहे हैं तो सात्विक वो तप कर रहे हैं। उस सात्विक तप का फल है विविदिशा, इसलिए बृहदारण्यक में कहा गया विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, वो अनाशक तप है। अनाशक तप कहा जाता है अविनाशी फल प्रदान करने वाले तप को। अविनाशी है चार प्रकार के पुरुषार्थों में मोक्ष, वो प्राप्त हो जाए तो फिर यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। बाकी जो तीन पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम, ये अनित्य हैं, और परम पुरुषार्थ है मोक्ष। और उस मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को दिलाने वाला जो ज्ञान, उसका परंपराया साधन ये सात्विक तप है, विविधिशा उत्पन्न करता है, आत्मजिज्ञासा का, दृढ़ आत्मजिज्ञासा का फल पर्यवसायी आत्मजिज्ञासा का हेतु बन जाता है। तो ये अनाशक तप जो बताया गया है बृहदारण्यक में, विविधिसंति यज्ञेन तपसा यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, पूर्व में जो सात्विक यज्ञ बताया गया उस सात्विक यज्ञ को भी यज्ञ न शब्द से लेना। सात्विक यज्ञ का फल है विविधिशा, अनाशक तप का फल है विविधिशा। अनाशक तप है 17वें अध्याय में बताया जाने वाला सात्विक तप, इस श्लोक में जो 17वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताए गए सात्विक कायिक वाचिक मानसिक तप बृहदारण्यक उपनिषदस्थ उस वाक्य में प्रयुक्त अनाशक तप है, इसका फल है मोक्ष विविधिशा द्वारा। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि श्रद्धया यानि आस्तिक्य बुद्धिया, परया यानि प्रकृष्टया, तप्तम यानि अनुष्ठितम, तपह तत प्रकृतम त्रिविधम, तो तत ये सर्वनाम प्रकृत, तीन प्रकार का जो पूर्व में बताया गया तप है उसका परामर्शक है, इसलिए कहते हैं तत् यानि प्रकृतम त्रिविधम यानि त्रिप्रकारम अधिष्ठानम नरई त्रिप्रकारम। तो अधिष्ठानम ये गलत छपा है, अनुष्ठितम होना चाहिए, अधिष्ठानम ही छपा है हाँ, और आगे क्या है तो उसमें भी अधिष्ठानम छपा हुआ है वाक्य के प्रारंभ में, उसका कुछ अवतरण लिखा है टीका में, कुछ अवतरण है अधिष्ठानम नरई ही, कुछ अधिक ही छपा हुआ लगता है उसका वाक्य में, कुछ अन्वय तो बैठता नहीं। इधर ले आइए तो पुस्तक, अच्छा अधिष्ठानम का टीका में अर्थ किया है, अधिष्ठानम यानी देह वांग मनो निर्वर्त्यम इत्यर्थ। तो अधिष्ठानम नरई ही अनुष्ठात्री भी, तो अधिष्ठानम शब्द से लिया जा रहा है वो जो पांच हेतु बताए जाएंगे आगे, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। तो इसलिए अधिष्ठानम का अर्थ टीकाकार कहते हैं कि शरीर, क्या क्या लिखा, शरीर वांग हाँ, तो हाँ तो शरीर से निर्वर्त्य, वाणी से निर्वर्त्य और मन से निर्वर्त्य जो तप अधिष्ठीयते यत तत् अधिष्ठानम, ऐसी उत्पत्ति करके अधिष्ठानम शब्द का अर्थ हुआ कर्म अर्थ में वो प्रत्यय मान करके शरीर वाणी और मन से किया जाने वाला तप। नरई ही यानि अनुष्ठात्री भी, अधिष्ठानम यानि अनुष्ठीयमानम, अधिष्ठानम शब्द का अर्थ निकलेगा अनुष्ठीयमानम, वो कर्म अर्थ में प्रत्यय होने से, इसलिए टीकाकार ने देह वांग मनो निर्वर्त्यम यह अर्थ किया। भाष्य में भाष्यकार भगवान ने अधिष्ठानम शब्द का प्रयोग करते समय ल्युट प्रत्यय कर्म अर्थ में माना है, इसलिए अधिष्ठानम का अर्थ निकलेगा अनुष्ठीयमानम। हैं? हाँ, तो त्रय अधिष्ठानम का अर्थ है तीनों के द्वारा निर्वर्त्य, तीनों के द्वारा अनुष्ठीयमान। अनुष्ठीयमान का अर्थ है निष्पन्न किया जा रहा है। हाँ, क्रियमाण, शरीर से किया जाने वाला, वाणी से किया जाने वाला और मन से किया जाने वाला, ये अधिष्ठानम शब्द का अर्थ निकलेगा। तो नरई यानी अनुष्ठात्री भी, तो ये जो अनुष्ठान तीन प्रकार के तप का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के द्वारा शरीर वाणी और मन से किया जाने वाला तप, वह तीन प्रकार का है। उनमें से सात्विक तप वो कहलाता है जो अनुष्ठाताओं का विशेषण है, अफलाकांक्षी भी यानी फलाकांक्षा रहितई, और युक्तई यानी समाहितई, और समाहित चित्त जो पुरुष है, पराश्रद्धा से संपन्न पुरुष, वो समाहित चित्त होते हैं। और उनसे यत यानी ईदृशम तपह तप्तम, ऐसा ऊपर से अध्याय करना अनुष्ठितम, तत् सात्विकम यानी सत्वनिर्वृत्तम परिचक्षते, वो सत्वगुण प्रधान शरीर इंद्रिय मन से निष्पन्न माना जाता है, सात्विक तप माना जाता है। परिचक्षते का अर्थ है कथयंती शिष्टा, शिष्ट लोग कहते हैं। अब यही शरीर वाणी और मन से निर्वर्त्य तीनों प्रकार का जो तप है उसका सात्विक भेद बता दिया, राजस भेद बताया जा रहा है 18वें श्लोक में। सत्कार मान पूजार्थम तपोदंभेन चैवयत क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसं चलमद्ध्रुवम्। तो सत्कार मान पूजार्थम यत् तपः दंभेन चैव क्रियते, तद इह प्रोक्तम् का अर्थ है कि जिस शारीर वाचिक तथा मानस तप का अनुष्ठान मनुष्य कर रहे हैं, लेकिन तीनों प्रकार के अनुष्ठान का उद्देश्य हमारे चित्त में ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए और श्रवणादि द्वारा ब्रह्म जिज्ञासु बन करके हम ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त कर लें और मुक्त हो जाए, इस उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं कायिक तप, देव पूजा, गुरु पूजा, द्विज पूजा, प्राज्ञ पूजा और बाकी भी जो कायिक तप बताया, वाचिक तप बताया, मानस तप बताया, लेकिन उसका उद्देश्य है कि इस तप के फल स्वरूप जो हम हैं वर्तमान में उपलब्ध कार्यक्रम संघात को ही अपना स्वरूप समझ करके इस कार्यक्रम संघात का लोक सत्कार करे, यानी ये कहें कि ये बड़े साधु तपस्वी हैं, अच्छे तपस्वी हैं। ये शब्द सुनते समय एक आनंद होता है अंदर से, और इसी आनंद की अभिलाषा से, सत्कार की अभिलाषा से कायिक वाचिक मानसिक तप किया जा रहा है। वो कहते हैं ये तीनों भी तप, चाहे वो कायिक तप हो लेकिन सत्कारार्थ किया जा रहा है, वाचिक तप सत्कारार्थ किया जा रहा है, मानस तप सत्कारार्थ किया जा रहा है, तो राजसम चलम अध्रुवम शिष्टैः परिचक्षते, शिष्टा परिचक्षते ऐसा लगाना। शिष्ट लोग इसे राजस कहते हैं, जिसका उद्देश्य लोगों से अपना सत्कार कराना है। और सत्कार, मान और पूजा, इसमें दोनों समास हैं। और फिर इदम शब्द के साथ बहुरी समास है, या इस प्रकार तो सत अर्थ शब्द का अन्वय, प्रयोजन का बोधक जो अर्थ शब्द है इसका अन्वय हो जाएगा तीनों के साथ, सत्कारार्थम, मानार्थम, पूजार्थम। तो अपने को कार्यक्रम संघात रूप ही समझ करके कार्यक्रम संघात के सत्कार के लिए, कार्यक्रम संघात के मान के लिए, कार्यक्रम संघात के पूजा के लिए जो कायिक वाचिक मानसिक तप किया जा रहा है वह राजस तप शिष्ट लोग कहते हैं कि वो राजस तप है करके। साथ में ये सत्कारार्थ जब उद्देश्य होता है तो तप, फिर तप के लिए नहीं होता वो, तप का वास्तविक स्वरूप हमसे संपन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर भी अधिक ध्यान नहीं होता, लेकिन उसमें दंभ अधिक आ जाता है। इसलिए कहते हैं दंभे न चैव यत, तो दंभ है धर्मध्वजित्वम। जब उद्देश्य खाली सत्कार मान पूजा ही है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर दंभ होता है, वह लोग हमें धार्मिक समझे, बड़ा धर्मनिष्ठ हैं ऐसा माने कहें, इस उद्देश्य से मात्र तप किया जा रहा है। तो दंभेन यत् तपः क्रियते, इसका फल पारलौकिक भी नहीं होता। कहते हैं तत् यानी वो जो राजस तप किया जा रहा है सत्कार मान पूजा के लिए दंभ पूर्वक, तो वर्तमान कार्यक्रम संघात को ही अपना स्वरूप समझ रहे हैं और इस कार्यक्रम संघात का ही सत्कार मान और पूजा के लिए किया जा रहा है, इसलिए वर्तमान शरीर तो यहीं रहना है इसी लोक में। इसलिए कहते हैं कि तत् इह प्रोक्तम यानी अहिक फल वाला ही माना गया, उस राजस तप का फल इसी लोक में ही माना गया है, पारलौकिक कोई स्वर्गादि फल भी उसका नहीं होता और आत्मजिज्ञासा तो होता ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि तद इह प्रोक्तम, इह से लेना अस्मिन् एव लोके, फल प्रदम तत् तपः प्रोक्तम कहा गया। और यहाँ इस लोक में जो होगा वो कैसा है तो चलम, चलम का अर्थ है क्षणिक फल वाला, चल का अर्थ है कदाचित, कादाचित का फल वाला का मतलब क्षणिक फल वाला, अनित्य फल वाला। और ध्रुवम का अर्थ है अध्रुवम, ध्रुवम का तो अर्थ है निश्चित फल वाला, अध्रुवम का अर्थ हो जाएगा इस राजस तप का फल इस लोक में भी जो क्षणिक मिलना है वह भी निश्चित मिलेगा ही, इसका कोई ये नहीं है निर्धारण है। हाँ तो नहीं मिलेगा, कौन सत्कार करेगा, कौन वो मान देगा, कौन पूजा करेगा, जब तक दंभ जो है छिपा हुआ है तब तक तो सत्कार मान पूजा होगी। तो इस प्रकार चलम और अध्रुवम से कहा जा रहा है कि इस लोक में भी जो फल हो रहा है वह चल यानी क्षणिक और अध्रुवम का अर्थ है अनिश्चित, निश्चित नहीं है कि वो होगा ही। भाष्य को देखिए, सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार यानी साधुकार, साधुकार का अर्थ है लोगों के मुख से ये वाक्य निकल जाए कि ये बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी तपस्या करते हैं, उसी साधुकार का ही अभिनय है कि साधु अयम तपस्वी ब्राह्मण इत्येवम अर्थम, ये जो ब्राह्मण है बड़ा अच्छा तपस्वी है, इत्याकारक जो साधुवाद सत्कार, इसी के लिए तीनों प्रकार का तप यदि कोई कर रहा है तो उसके द्वारा किया जाने वाला तप भगवान कहते हैं कि राजस तप है। इत्येवम अर्थम, और मानो यानि माननम, माननम का अर्थ करते हैं प्रत्युत्थानादि, प्रत्युत्थान अभिवादनादि, ये मान है। कोई आए तो तुरंत उनको बड़ा समझ करके उड़ जाते हैं, तो बड़े तपस्वी आ रहे हैं, इनके आदर में सत्कार में हमें उनको मान देने के लिए खड़ा होना चाहिए, ऐसा समझ करके लोग प्रत्युत्थान करते हैं। और इसी के लिए हम कहीं पहुँचे तो लोग हमें मान देने के लिए बैठे ही न रहें अपितु उठें और अभिवादन करें, हाथ जोड़ें, इस उद्देश्य से ये तप किया जा रहा है। तो माना जाता है मानार्थ तप किया जा रहा है, तप का फल रूप मान चाहता है। तो प्रत्युत्थान अभिवादनादि तदर्थम पूजा, तदर्थम तपह ऐसे लगाना, और पूजार्थम तपह उसको बता रहे, पहले पूजा पदार्थ बताते हैं कि पाद प्रक्षालन अर्चन अशित्रित्वादि तदर्थंच तपह। तो ये लोग पैर धोएं, पाद पूजा करें, माला पहनाएं, अच्छा भोजन कराएं, इसके लिए जो तप है वो माना जाता है पूजार्थ तप, तदर्थम तप। तो तदर्थंच तपह सत्कार मान पूजार्थम, तो इस प्रकार ये साधुकार के लिए और प्रत्युत्थान अभिवादनादि रूप मान के लिए और पाद प्रक्षालनादि रूप पूजा के लिए किया जाने वाला तप साथ में दंभ पूर्वक किया जा रहा है, इसलिए कहते दंभेन च एव यत क्रियते। तो धर्मध्वजित्व पूर्वक जो तप किया जाता है कहते हैं तद इह प्रोक्तम यानी कथितम, उसका अहिक ही फल बताया जाता है, और अहिक फल भी स्थायी नहीं है, जीवन भर के लिए नहीं है, चल है, मतलब क्षणिक है। और चलम का अर्थ इसलिए कहते हैं कादाचित कफलत्वेन चलम, और अध्रुवम का अर्थ है वो भी निश्चित होगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है। व्यभिचारी फल, जो क्षणिक फल होना है वह कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, ऐसी स्थिति को कहा जाता है अध्रुवम तपः, जिस तप का फल होगा ही प्राप्त ऐसा निश्चय नहीं है, तो ऐसे तप को कहा जा रहा है राजस्तप। तामस्तप का 19वें श्लोक में वर्णन हो रहा है, थोड़ा है, 2 मिनट में ये श्लोक हो जाएगा। मूढ़ग्राहेनात्मनो यत पीड़या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदारितम्। तो मूढ़ग्राहेण, तो मूढ़ कहा जाता है अविवेकी को, और ग्राह शब्द का अर्थ है निश्चय, आग्रह, अभिनिवेश। तो अविवेकी का जो अभिनिवेश है, निश्चय है, और उस निश्चय से प्रेरित होकर के कायिक वाचिक मानसिक तप किया जा रहा है। वो कैसा, तो कहते हैं उस तप का विशेषण है आत्मनः पीड़या यत क्रियते, जो आत्मा यानी कार्यक्रम संघात कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतस। वो अचेतस को यहाँ मूढ़ ग्राहेण शब्द से बताया, और कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम और मानचैवात्म शरीरस्थम कर्षयंत, इसे बताया जा रहा है इन शब्दों से। वहां पर जिसको कहा गया उसे आत्मनः पीड़या और परस्य उत्साधनार्थम। तो जो कार्यक्रम संघात और कार्यक्रम संघात का स्वामी रूप भोक्ता और भोजयिता रूप परमात्मा अंतर्यामी, इन तीनों को पीड़ित करके, क्रीश करके, इनको पीड़ा पहुंचाते हुए जो किया जाता है तप, और उद्देश्य क्या होता है, परस्य उत्साधनार्थम। तो परस्य यानि अपने आप को कार्यक्रम संगत रूप समझ करके बाकी जो अपने से अलग है उनके उत्साधनार्थम, विनाशार्थम। शुमेमन स्तोत्र में एक श्लोक आता है ना, जो शिव पुराण की उस कथा के आधार पर है। शिव पुराण में कहा गया कि एक कालबल नाम का राक्षस है, वह खूब तप किया और तपस्या से उसके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि वरम ब्रूही। तो कालबल नामक राक्षस ने कहा कि यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हो तो पहले वचन दो कि मैं जो मांगूंगा वो दोगे ही, नहीं तो मैं और तपस्या करूंगा। तो कहा नहीं, मांग लो, दूंगा जरूर। तो कहा कि फिर मुझे ऐसी शक्ति दो और शरीर मेरा दो बना लो कि मैं ये सारा जो ब्रह्मांड है उसे एक कवल के साथ निगल सकूं, जैसे कोई छोटा सा रसगुल्ला मुंह में डाल करके निगल लेता है व्यक्ति, ऐसे पूरा ब्रह्मांड जो है उठा लूं, मुंह में डालूं और चबाने की भी ज़रूरत न पड़े, ऐसे ही मेरे मुख में चला जाए, ऐसा मुझे बना दो। वो तपस्या के फलस्वरूप ये मांग रहा है। उत्साधन कहते हैं नाश, परस्य उत्साधनार्थम। तो ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को पहले वचन में बांध चुका था वो कि हाँ जरूर दूंगा, मांग लो। तो ब्रह्मा जी ने समझाया पहले, लेकिन समझा नहीं, तो कहा मुझे यही वर चाहिए, तो दे दिया। लेकिन कहा कि देखो थोड़े देर के लिए ये तुम्हारे अंदर सामर्थ्य आएगा, जब सूर्यास्त हो गया हो और रात्रि में आकाश में चांदनियाँ अभी दिख नहीं रही है, इतनी जो अवस्था है संध्याकाल, उस संध्याकाल के समय तुम्हारे अंदर ये बल आएगा, और उतने समय में यदि तुम इस ब्रह्मांड को खाने में समर्थ हो गए, उठा करके मुंह में डालने में, तो तुम्हारे अंदर ये शक्ति रहेगी, कर सकते हो, लेकिन उतने ही समय में करना पड़ेगा। वो कहा कि कोई बात नहीं, इतना समय तो बहुत है, एक उठाना है और मुंह में ही तो डालना है। ब्रह्मा जी वर दे करके निकले, शिव जी के पास गए और शिव जी को कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, मुझे तो वचन में बांध करके देना ही पड़ा, और बांधा उसने वचन में, तो इसलिए अब रक्षा आपको करनी है, नहीं तो आज सूर्यास्त के बाद ये ब्रह्मांड रहेगा नहीं। तो भगवान रोज शिव जी नृत्य करते हैं, उस कालबल राक्षस का शरीर इतना बड़ा हो जाता है संध्या काल में, तो उसे भुलावे में डालने के लिए शिव जी उस कालबल राक्षस के सामने रोज नृत्य करते हैं, और वो देखता है, नृत्य देखता ही रहता है, उसको कभी स्मरण आ भी जाए कि हमको तो ब्रह्मांड को खाना है करके, और थोड़े ही समय के लिए शक्ति है, लेकिन वो सोचता है कोई बात नहीं, आज तो ये नृत्य का आनंद लूँ, कल खा लूँगा। ये सोचते सोचते चांदनिया आकाश में उग जाती है, वो फिर छोटा हो जाता है। ऐसा शिव ने स्तोत्र में आया, हर उस समय भगवान जब कालबल पूरे ब्रह्मांड को इतना छोटा मुंह में निगल सके, इतना बड़ा उसका शरीर है, तो भगवान को उससे इतना बड़ा शरीर धारण करके करना पड़ेगा नृत्य उसके सामने। तो मही पादा घातात व्रजति सहसा संशय पदम इत्यादि जब नृत्य करते हैं तो कहते हैं, जब नृत्य करते समय पैर जमीन पर पटकते हैं, ऐसे ऐसे नट जैसे नाचता है उसे, तो पृथ्वी हिलने लगती है, जटाएं घुमाते हैं तो स्वर्ग लोक में जा करके लग जाती है, तो स्वर्ग भी हिल जाता है, ऐसे ऐसे वो शिव जी का स्वरूप है। तो वो जो है परस्य उत्साधनार्थ तप है, दूसरे के विनाश के लिए वो तामस तप है ये कहते हैं। तो मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत पीड़या क्रियते तपः परस्य उत्साधनार्थम वा तत तामसम उदारितम शिष्टैः। तो शिष्ट लोग इस तप को तामस तप कहते हैं। ये एक वाक्य है भाष्य में, मूढ़ग्राहेण यानि अविवेक निश्चयेन आत्मनः पीड़या क्रियते यत तपः परस्य उत्साधनार्थम यानि विनाशार्थम वा तत् तामसम तपः उदारितम्। उसे तामस तप शिष्ट लोगों ने कहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमे